zestawów. Citroën. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 marca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 7. Serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kolejne przypadki koronawirusa w Polsce. Zakażonych jest 11 osób. Trwają prace nad funduszem medycznym. Ma wesprzeć leczenie onkologiczne. W Brukseli rozmowy Turcja-Unia Europejska. 11 zakażeń koronawirusem w Polsce potwierdziło dotychczas Ministerstwo Zdrowia. Trzy najnowsze przypadki to kobieta z województwa śląskiego i mężczyźni z dolnośląskiego oraz mazowieckiego. Są w szpitalach w Raciborzu, Wrocławiu i Warszawie. Paulina Kurek. Część osób zakażonych koronawirusem wróciła niedawno z zagranicy. Ministerstwo Zdrowia przypomina, żeby nie podróżować w regiony zagrożone, mówił rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Prosimy o czytanie informacji na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia. gov.pl/koronawirus. Polecamy również infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia. Podkreślam, w regiony zagrożone nie podróżujemy. Ze względu na bezpieczeństwo pasażerów połączenia do Włoch do 12 marca zawiesił lot. Przewoźnik tłumaczył decyzję restrykcjami dotyczącymi przemieszczania się na północy kraju i spadkiem zainteresowania podróżami do Wenecji i Mediolanu. Zawieszenie lotów do północnych Włoch ogłosił również Wizz Air. Chodzi o połączenia z Mediolanem, Treviso oraz Bergamo. Główny inspektor sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych, w których bierze udział więcej niż 1000 osób. Paulina Kurek, Polskie Radio. We Włoszech w ciągu doby przybyło 1500 zakażeń. Ministerstwo Infrastruktury i Transportu zaapelowało do turystów przebywających na terenach częściowo zamkniętych z powodu epidemii, by je opuścili i wrócili do domów. Zaleciło też, by tam nie wjeżdżać. Ponownie zamknięto dla zwiedzających katedrę w Mediolanie. O sytuacji we Włoszech Piotr Kowalczuk. Szef ochrony cywilnej Angelo Borelli poinformował, że obecnie z powodu koronawirusa leczy się prawie 6400 osób, z czego ponad 2000 przebywa w domach. 650 osób znajduje się na oddziałach intensywnej terapii. 33 guariti. Wyzdrowiały 33 osoby. Liczba wyleczeń wzrosła do 622. Zmarły 133 osoby. Łączna liczba ofiar śmiertelnych to 366. 66. Do większości zakażeń i zgonów doszło w Lombardii. Decyzją rządu w całym regionie i 14 miastach północnych Włoch, w tym w Wenecji i Parmie, utworzono strefę bezpieczeństwa. Można z niej wyjechać lub do niej wjechać wyłącznie z ważnych powodów zawodowych lub rodzinnych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ruszają prace nad projektem ustawy powołującej Fundusz Medyczny. W ciągu kilku tygodni ma go dostać rząd. Z Funduszu Medycznego w wysokości blisko 3 miliardów złotych będzie finansowane leczenie chorób onkologicznych i rzadkich. Fundusz powstanie, mimo że nakłady na ochronę zdrowia w Polsce systematycznie rosną, mówi premier Mateusz Morawiecki. Chcemy jeszcze więcej środków przeznaczać na te choroby, które najbardziej trapią Polaków. Dlatego z całą pewnością taki fundusz zostanie powołany. Jego podział wewnętrznych środków w ramach tego funduszu będzie zależał jeszcze od kryteriów i procedur, które wypracuje Ministerstwo Zdrowia. Środki na Fundusz Medyczny mają pochodzić z budżetu państwa. Sytuacja na granicy turecko-greckiej tematem spotkania w Brukseli. Na rozmowy z szefami Rady i Komisji Europejskiej przelatuje prezydent Turcji. Przed tygodniem Recep Tayyip Erdoğan otworzył tureckie granice dla uciekinierów z Syrii i Bliskiego Wschodu. W stronę Grecji ruszyły tysiące osób próbujących przedostać się do Unii. Grecy zwiększyli ochronę swoich granic i powstrzymują uciekinierów przed ich przekroczeniem. Beata Płomecka. Unia Europejska krytykowała w ostatnich dniach Turcję za decyzję o otwarciu granic i zachęcanie uciekinierów do nielegalnego ich przekraczania. Na piątkowym spotkaniu w Zagrzebiu unijni ministrowie spraw zagranicznych zarzucili Turcji wykorzystywanie migrantów do celów politycznych. Tak mówił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Odrzucamy zdecydowanie takie działania. Zachęcanie migrantów, by przekraczali nielegalnie granice Unii Europejskiej, jest nie do zaakceptowania. A prezydent Turcji zarzuca Unii, że nie wywiązała się z porozumienia z 2016 roku. W zamian za zamknięcie granic Ankara miała otrzymać 6 miliardów euro. Recep Erdoğan mówi, że Turcja otrzymała połowę tej sumy. Domaga się więc wypłaty obiecanych pieniędzy. Oczekuje też od Unii dodatkowego wsparcia finansowego. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Młodych, utalentowanych tancerzy i śpiewaków szuka zespół pieśni i tańca Śląska. Jak mówi dyrektor zespołu Zbigniew Cierniak, do Koszęcina mogą przyjechać nie tylko absolwenci klas śpiewu czy szkół baletowych, ale także uzdolnieni amatorzy. Szukamy również takich, którzy pracują w amatorskich zespołach, mają potężne głosy bądź niesamowite predyspozycje do tańca. Nie muszą się bać o to, że jak przyjadą do Koszęcina na audycję, to będzie to jakieś wielkie niepowodzenie albo że zrobią coś takiego, co byłoby niemile widziane. Myślę, że warto przyjechać do nas i po prostu się sprawdzić. Najbliższy nabór do baletu odbędzie się 30 marca w Koszęcinie. To był serwis Trójki. Szczerze mówiąc, ja to cię widzę. Ale kto by czytał sport? A no tak, nie, no to tak. To Mateusz Fusiarz. Dzień dobry. No i niestety, no nie mam dobrych wiadomości. Codziennie informujemy o kolejnych odwołanych z powodu koronawirusa imprezach. Dziś dołącza do nich tenisowy turniej w Indian Wells. Departament Zdrowia powiatu, w którym turniej miał się teraz rozpocząć, poinformował, że wykryto tam właśnie pierwszy przypadek wystąpienia koronawirusa. Z tego powodu uznano, że rozegranie zawodów stanowi zbyt duże zagrożenie dla zdrowia wszystkich znajdujących się tam osób. Zawsze startuje w nich światowa czołówka kobiet i mężczyzn oraz najlepsi polscy tenisiści i tenisistki. Organizatorzy podkreślili, że zdawali sobie sprawę, że impreza może się nie odbyć. W grę zaczął jednak wchodzić inny termin, jest jednak za wcześnie na podanie jakichkolwiek szczegółów w tej sprawie. Drugim dużym turniejem po Indian Wells ma być Miami Open. W tym przypadku nie wiadomo jeszcze, czy zostanie on rozegrany. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportów Trójce Jan Pachlowski. A w Indian Wells grać mieli Magdalinet, Iga Świątek i Hubert Hurkacz. To teraz już Ekstraklasa i porażka lidera w 26. kolejce. Legia 1-2 przegrała z Piastem. Po golu Domagoja Antolicza legioniści prowadzili, ale później, jako że po czerwonej kartce Kante grali w dziesiątkę, systematycznie przewagę tracili. Wyrównującą bramkę dla mistrza Polski zdobył Jorge Felix. Kluczowym momentem było zdobycie bramki. Od tej pory graliśmy lepiej i byliśmy dużo pewniejsi. Najtrudniejsze były ostatnie minuty, oni przycisnęli i my musieliśmy się napracować. Zwycięskiego gola, gola Stadiony Świata, strzelił kapitan Piasta Gerard Badia. Ciężki mecz dla nas, troszkę szczęścia mieliśmy, że graliśmy prawie cały mecz z jeden zawodnik więcej. Patrzyłem na faz zawodników Legii, wiedziałem, że oni byli zmęczone. Nasz plan był tak, że musimy utrzymać piłkę, oni muszą się zmęczyć i sytuacje będą i strzeliliśmy. Ale nie tylko w Warszawie grali, w innym naprawdę bardzo ciekawie zapowiadającym się meczu Wisła 1-1 zremisowała z Lechem, mówi trener Białej Gwiazdy Artur Skowronek. Szacunek dla naszych piłkarzy, że trzymali tempo tego meczu, bardzo wysoka intensywność i wyszarpaliśmy dla nas bardzo ważny punkt. To jest coś, co mentalnie buduje ten zespół, pomimo tego, że oczywiście jesteśmy głodni cały czas zwycięstw. A wczoraj jeszcze Raków bezbramkowo zremisował z Pogonią. No i jeszcze garść piłkarskich informacji z zagranicy. W rozegranych przy pustych trybunach derbach Włoch Juventus 2-0 grał Inter. Z kolei Real Madryt, co wywalczył sobie podczas El Clasico tydzień temu, szybko stracił wczoraj, bo przegrał z Betisem 1-2 i znów ogląda plecy Barcelony. W Anglii zwycięstwo United w derbach Manchesteru 2-0, też 2-0 Bayern wygrał z Augsburgiem. Co w siatkówce? Chemik Police obronił Puchar Polski. W bardzo wyrównanym finale turnieju w Nysie 3-2 pokonał Developers Skyre z Rzeszów. To 8 triumf Chemika w tych rozgrywkach w historii, a w plus lidze zwycięstwa gospodarzy. Trefl 3-0 rozbił Werwę, GKS Katowice 3-1 Jastrzębski Węgiel. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek na zachodzie, północy i krańcach wschodnich zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tam miejscami przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. 5 stopni w Zakopanem, 7 w Suwałkach i Białymstoku, 8 w Gdańsku, Koszalinie, Gorzowie, Łodzi, Kielcach, Lublinie, Jeleniej Górze, Opolu i Przemyślu, 9 w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Warszawie, Zielonej Górze, w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Najcieplej dziś będzie we Wrocławiu. 10 stopni. Raport smogowy w Trójce. I Piotr Łodej. Dziś ponownie południe kraju oddycha smogiem, a normy pyłu zawieszonego PM10 w tej chwili przekroczone są 4-krotnie w Goczałkowicach-Zdroju, 3-krotnie w Rybniku, 2-krotnie w Ostrowcu Świętokrzyskim, Gliwicach, Tychach oraz Krakowie i ościennych gminach. Z kolei stany alarmowe dla pyłów PM2,5 odnotowano o poranku nie tylko w miastach, które wymieniłem, także w Kłodzku, Jędrzejowie i Bielsku-Białej. W pozostałych punktach pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska jakość powietrza umiarkowana i najwyżej dobra. Wiatr dziś słaby, południowy i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara? Mhm. A pamiętasz, jak się poznaliśmy i mówiłem ci, że przyjdzie taki dzień, w którym kupię sobie taki wypasiony, wymarzony komputer? No pamiętam, Marian. No, no i co? No to przyszedł. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz wymarzony komputer możesz mieć taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Acer Nitro, Intel Core i7, Nvidia GeForce GTX 1050. Teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi.

Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Witamy w porannej audycji, zapraszamy do Trójki. Ja też witam pana. I przechodzimy do pytania od pana Jacka. Dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pan Jacek opowiada troszkę o dyskusji, która rozgorzała. Takie są najlepsze. Rano. I bardzo dobrze, jak ludzie dyskutują w sprawach naukowych, a sprawa naukowa to skorupki od jajka. To jest bardzo naukowe. Oczywiście, że tak. Ponieważ dyskusja dotyczyła tego, czy taka skorupka się rozłoży. Czy skorupki od jajek powinniśmy wyrzucać na kompostownik, czy tam dojdzie do procesu rozkładu? Czy do tworzyw sztucznych. Na przykład. Albo do zmieszanych odpadów. Bo kolega pana Jacka twierdzi, że taka skorupka to jak muszla, że to się nie rozłoży. Skorupka nie jest jak muszla, to po pierwsze. Tak rozłoży się, można wyrzucić na kompostownik. Nawet trzeba. Ale można też na przykład dać kurom do zjedzenia. One sobie to będą tak dziobały, bo skorupka jest bardzo dobrym źródłem wapnia, które kury, między innymi kury, ale w ogóle ptaki potrzebują. Jeżeli ktoś nie ma kury, bo na przykład mieszka w bloku. No tak się akurat składa, że kury nie. Nie mieć kury. Może ma sąsiada, który ma kury na przykład sąsiedniej klatki. W tym samym bloku. Na przykład. Ale ze skorupek można też na przykład robić nawóz. Mhm. I w internecie znajdziecie państwo całą masę różnych pomysłów, jak to zrobić. Najczęściej się pojawia taki pomysł, żeby skorupki tak lekko zgnieść i zalać gorącą wodą, potrzymać chyba dobę. I rzeczywiście woda się robi wtedy taka mętna. Można tą wodą podlewać niektóre rośliny w ogrodzie, ale też doniczkowe. Niektórzy radzą, żeby skorupki wrzucać na dno doniczki, jak się przesadza rośliny niektóre. Inni, którzy to robią w skali makro, radzą, żeby wrzucać do dołka w ogródku, jak się wsadza niektóre rośliny, bo one zmieniają pH gleby w takie pH, czyli kwasowość, zasadowość, w takie pH, które jest lepsze dla przynajmniej części roślin. Co jeszcze? Podobno są dobrym wybielaczem, ale tego nie sprawdzałem. Tak, znalazłem taką informację, że jak się weźmie skorupki i się je tak pogniecie mocno i się je wsypie do takiego woreczka lnianego albo takiego materiałowego i wrzuci do pralki, to dobrze działają. W sensie musi być dobrze zawiązane, żeby one się nie rozsypały tam w środku. No tak, bo potem jeszcze większy kłopot. Bo jest kłopot większy i na ubraniu, i na filtrze. Natomiast podobno świetnie działają. No, znaczy proszek też trzeba wrzucić oczywiście. To nie, że same. To nie tak zamiast. Natomiast w skrócie, panie Jacku, bardzo proszę pozdrowić kolegę, który twierdzi, że się nie rozłożą. Ja twierdzę, że się rozłożą i są bardzo pożyteczne. O! Pozdrawiamy pana Jacka, kolegę też zresztą. A umie pan zrobić tak, żeby jajko pozbyło się skorupki bez, tak, ale było takie całe jeszcze? To jest świetny eksperyment. Jeszcze raz, jakby pan powiedział, o co chodzi. Bierze pan jajko surowe i chodzi o to, że ono ma kilka warstw. Skorupka ta całkiem z zewnątrz, ona jest twarda. Ale jest jeszcze jedna taka warstwa, to jest taka jak gdyby błonka. Tak, jak się nie zdejmie, to niedobre to jest. W każdym razie można zrobić tak, że skorupka ta wapienna się rozpuści, a to takie, ta błonka zostanie. I jajko jest takie gumowate. I to jest super eksperyment, to z dziećmi można zrobić. Trzeba tylko wrzucić do octu. I w każdym razie jakiś czas potrzymać i się zauważy, że najpierw takie bąbelki się pojawiają, to się rozpuszcza te minerały ze skorupki i zostaje sama ta błonka i w środku jajko. Dobrze. Proszę też pamiętać, że czym skorupka za młodu? Tak, to na starość coś tam. To o tym już w projekcie Tata. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg. tak jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nut. To Artur Rojek. I nowe nagranie, 22 minuty po siódmej. Zapraszamy do Trójki. To była największa tragedia rosyjsko-ukraińskiego konfliktu w Donbasie. 17 lipca nad opanowanym przez separatystów terytorium zastrzelony został samolot malezyjskich linii lotniczych. Przed holenderskim sądem rozpocznie się dziś proces w tej sprawie. Oskarżonych jest w nim 3 Rosjan i 1 obywatel Ukrainy. Jednak żaden z nich przed sądem nie stanie, bowiem wszyscy przebywają w Rosji, a ta nie zgodziła się ich wydać. Ernest Zozuń przypomni Państwu fakty sprzed niemal 6 lat. Nikołajewicz, ptaszek spadł. Zrozumiałem, przyjąłem. Taki meldunek złożył tuż po 16.20 jeden z donieckich rebeliantów dowódcy. Wiadomość natychmiast powędrowała dalej. Fakt stał się powodem do dumy. Igor Girkin, głównodowodzący wówczas oddziałami separatystów, takimi samymi słowy, że ptaszek spadł, natychmiast pochwalił się na Twitterze. A dalej rosyjskie media ogłosiły, że rebelianci zestrzelili ukraiński samolot wojskowy. Ale to nie był samolot wojskowy. Godzina 17. 17 lipca 2014. Samolot pasażerski. Jeden z separatystów filmuje miejsce upadku samolotu tuż po tragedii. To prowokacja. Rebelianci szybko orientują się, jaka jest prawda. Rozsypał się w powietrzu. Znaleźli pierwsze kawałki. To pasażerski. Dużo ludzi tam było? Ciał jest bardzo dużo. Broń jakąś znaleźliście? Nie, żadnej, tylko takie zwykłe rzeczy. Papier toaletowy, ręczniki, jakieś medyczne rzeczy, dokumenty indonezyjskiego studenta. Szybko zaczęło się także okazywać, że samolot zestrzelony został z kompleksu rakietowego Buk, przywiezionego z Rosji i przez Rosjan obsługiwanego. No nieźle walnęło. Nie na tak. Darmo przywieźli. Ale ani separatyści, a tym bardziej Rosjanie do zestrzelenia przyznać się nie chcieli. Kremlowska machina propagandowa ruszyła z kopyta, mnożąc wersje i pokazując coraz to nowych świadków. Najpierw twierdzili, że to Ukraińcy zestrzelili Boeinga rakietą. Szybko wersję zmieniono na to, że samolot zestrzelił ukraiński myśliwiec. Według naszych informacji w tym rejonie został zarejestrowany przelot myśliwca wojskowego. Czołowy śledczy reporter centralnego kanału Rosja pokazywał tajne zdjęcia radarowe, ale specjaliści szybko stwierdzili, że to podróbka, bowiem samolot na nich musiałby mieć rozmiary większe niż piłkarskie boisko. Jeszcze jedna interesująca sprawa. W pewnym momencie malezyjski samolot leciał podobną trasą jak samolot naszego prezydenta, który wracał z południowej Ameryki. Obydwa samoloty mają podobny rozmiar i podobne malowanie. Różni je jedynie liczba silników. Wersję, że była to pomyłka, a tak naprawdę zginąć miał kto inny, także próbowano przemycić. O innych jeszcze bardziej niedorzecznych wspominać nie będę. Zebraliśmy się tu przed rosyjską ambasadą, by zaapelować do Rosjan, by współpracowali w śledztwie, bo jak na razie jedyne co robią, to przeszkadzają im. Mówili zebrani wczoraj przed rosyjską ambasadą w Hadze członkowie rodzin 298 ofiar tej katastrofy. To, co nas najbardziej boli, to to, że oni starają się wszystko skryć. Dla nas ta historia się nie skończy nigdy, nawet jak ich osądzą, bo nasi bliscy już nie wrócą. Dla nas to ważne, by im pokazać, że wiemy, że wiele jeszcze rzeczy powinni wyjaśnić i na wiele pytań odpowiedzieć. Oni zawsze patrzą zza zasłon w oknach na nas. Nigdy nikt z nich do nas nie wyszedł.

castles in Belgium land. From Brussels he sent a laces so rare to have and to wear. Oh, those laces so rare from Brussels in Belgium. Sent to the soldier's wife from Paris, city of light. In Paris he got her silken gown. 'Twas ended in town. Oh, a silken gown from Paris, city of light. What was sent to the soldier's wife from the south, from Bucharest, from Bucharest he sent her a shirt embroidered in pert, that Romanian shirt from the south. Sent to the soldier's wife from far off Russian land. From Russia there came just a widow's veil, from a death to be wed in a widow's veil, from the far off Russian land. Do samego końca. Zapraszam oczywiście na jutrzejsze kolejne spotkanie, a za kilka chwil projekt Tata. W międzyczasie Stevie Wonder. You can feel. 14:08. Projekt Tata. Krystian Hanke. Dzień dobry. Nie tylko z okazji wczorajszego dnia. Dziś opowiem o niesamowitej ośmiolatce, która mimo młodego wieku już spełnia swoje marzenia. Nie, nie chodzi o pszczelarstwo. Marzenia w sporcie, które na pierwszy rzut oka niektórym mógłby wydawać się bardziej męski. Klara Kowalczyk ściga się na torach kartingowych, a tata Krzysztof pomaga jej i kibicuje. Choć ja musiałem zapytać, kto kogo bardziej ciągnie na tor. Ewidentnie córka. Udało mi się zabrać ją na przejazd gokartem elektrycznym. Posadziłem ją na kolanach, miała wtedy 5 lat. Przejechała się i powiedziała, tato, ja chcę się uczyć jeździć czymś takim. Zapomniałem ja o tym. Ja chcę takim czymś jeździć, a nie uczyć się. I potem mama znalazła pół kolonie. I potem po ukoloniach zaczęłam chodzić po hale. Zaczęliśmy jeździć z tym A1 karting na otwarte tory z Łączyn. Potem były Suwałki, potem Poznań. I w Poznaniu przyjechała pani Natalia. Powiedziała, że chce mnie wziąć do teamu. I przeszłam. To my poszliśmy za Klarą. Klara, chcesz? Tak, oczywiście chcę, no i tak zostało. To nie jest sport łatwy do trenowania, więc pomoc Natalii Kowalskiej, naszej świetnej zawodniczki wyścigowej, jest nieoceniona. Czy Klara chce iść w jej ślady? A może ją prześcignie? Cele sportowe kreśli na razie ostrożnie, ale świadomie. Mały cel, żeby dojść do takich wyższych poziomów. Do Formuły 1 może, ale się trochę boję, że będę miała dużo wypadków. Ubica nie jest moim idolem, ale jak byłam mała, jak pierwszy raz o nim usłyszałam, to wow! Kubica jeździ w Formule 1. Wtedy jeszcze tak nie miałam pojęcia prawie o tej Formule 1 i myślałam, że to jest coś mega, mega wielkiego. No to jest coś wielkiego. A kto jest twoim idolem, bo lubisz filmy? James Hunt, Hamilton, pani Natalia też, bo ona jeździła w Formule 2. Też problemy finansowe trzeba tam włożyć. Tata to opowie. Tak, no karting jest niestety też drogim sportem, a w Polsce w zasadzie tego systemu wsparcia nie ma. On szczęśliwie się tworzy na fali zainteresowania Kubica, zaangażowania Orlenu. No ale w porównaniu do innych krajów mamy cały czas deficyt i większość tego ciężaru leży na rodzicach, a koszty tego sportu są duże. Ale Klara ma swój go-kart. Na treningi zimą, kiedy w Polsce nie ma sezonu, jeździ do Włoch. Z tatą oczywiście. Rodzice muszą być obecni jeszcze pod innym względem, bo Klara równolegle trenuje skoki do wody. Jest zawodniczką Polskiego Związku Pływackiego. I w tamtym sporcie my po prostu dziecko przywozimy na basen, odbieramy z basenu. W kartingu jest tak, że rodzic jest tym coachem, personalnym trenerem, odpowiada za odpowiednie wyżywienie dziecka, za przygotowanie go do wyjazdu i tak naprawdę jest potrzebny cały dzień. Dlatego, że w czasie takiego dnia treningowego, gdzie raz na godzinę wyjeżdżamy na 15-20 minut, ten czas składa się z przygotowania do wyjazdu, z wyjazdu, z czasu po wyjeździe i w zasadzie zostaje 10 minut relaksu na godzinę. I część osób myśli, że my będąc z dziećmi na torze, to mamy dużo czasu i się nudzimy, a tak naprawdę w zasadzie tego czasu w ogóle nie mam. Zawody trwają około 4 dni i to wymusza przerwę w nauce, ale z tą Klara problemów nie ma. Ma za to świetną podzielność uwagi, umie się skoncentrować na zadaniu. Wie też, że karting to sport, w którym nie wszystko zależy od zawodniczki. Uczy pokory. No i sport podwyższonego ryzyka, którego jednak tata się nie boi. Kiedyś powiedział przyjaciel moich rodziców, najbezpieczniej jest w łóżku pod kołdrą, ale strasznie nudno. Ostatnio jeden z dzieciaków jeżdżących w kartingu wrzucił zdjęcie, ręka w gipsie, na zwykłych sankach. Czasami sobie śpiewam w kasku dla rozluźnienia. Trzeba trochę myśleć o zakrętach i myśleć, kiedy mam zahamować, czy jest tam ślisko, patrzeć na flagi, które oni pokazują, bo jak jest zmiana przyczepności, to możesz nagle wlecieć i cię wywalić. Nie jest to gra w szachy, jak mawia się na torze, ale rozwój dziecka, podążanie za jego fascynacją, to jest coś, co powinniśmy robić, oczywiście zachowując przy tym jakieś reguły bezpieczeństwa, nie podlegając jakiemuś wariactwu, ale tutaj akurat ten sport jest dobrze regulowany, dzieci są dobrze zabezpieczone, no a patrzenie na radość własnego dziecka, które właśnie realizuje swoją pasję, to jest największa nagroda. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że Klara, choć ma 8 lat, jest już świadomym kierowcą, chce obalać mity o kobietach za kółkiem. Że co, że słabsze? Nieprawda. Zupełna nieprawda. Każdy ma swoje pasje. Na przykład chłopcy w kolczykach. Tak samo mogą być kobiety albo chłopcy na balecie. Co to ma być? Dziewczyny na go-kartach to jest to samo, co chłopcy na balecie. O właśnie. Za Klarę i tatę trzymam kciuki, bo tak się kształtuje mistrzów. Kiedy dziecko ma pasję i nie ma przeciwwskazań, dajmy mu spełniać marzenia, a przynajmniej spróbujmy. Spełnimy i nasze, bo czyż nie jest nim widzieć nasze dzieci szczęśliwe? Otóż to właśnie. A Klara rezolutna. Bardzo. Podoba mi się zawodniczka, ale trenować i go-karty, i skoki do wody. I jeszcze się dobrze uczyć. No to trzymamy kciuki. Powodzenia. Niech ten zapał tam gdzieś będzie cały czas. Piękne dźwięki. Ładnie brzmi. Za 8,5 minuty będzie 8:00.